राम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जुलाई 2004 पर सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पर कृष्ण पद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदा नवनीत दामाद पीतांबराधर्ण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सन कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो प्रातः प्रवचन में आपने कहा था कि सबका हित करो, सबके कल्याण की भावना रखो, सुख पहुंचाने की अपेक्षा किसी को दुख न पहुंचे ऐसी बात करनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम कोई कार्य दूसरे के हित के लिए करते हैं पर वह व्यवहार उसको अहित कर लगता है और उससे वो दुखी हो जाता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? वो दुखी हो तो मत करो, तसुसरो। देखो सच्चे सिद्धांत की बात है कि भला करने के लिए आप दुख भी दो तो बुरा नहीं मानेगा, भला करने बुरा तो मानता। बार बार लड़ते हैं, एक एक जोर से मार देता है, बड़ा जोर से होता चलाता है, परंतु पढ़ता है गड़बड़ी करता है, जोर से मारता है और सुनाते हैं शिकायत नहीं कर। वो समझता है कि मेरे दीदी ऐसा आपको हृदय में सच्चा हृदय सीधा नहीं है, सच्ची हृदय अरे वो बुरा माने तो मत कहो, नहीं कहो तो क्या है? ऐसा उपकार मत करो तो उनको बुरा लगे, उपकार छोड़ दो। उपकार क्या हुआ? खास हेतु ये है कि आपका भाव शुद्ध रहिए, क्षमा करना, मैं तो क्षमा छोड़ा छोटा छोड़ा दिन भाव बैठी कर भी देता कर भी कभी दिवार भी नाराज नहीं होता, सीधा लगाता है नाराज नहीं होता, भाव से लगाता है नाराज नहीं होता, केवल समझता है तो हित करने पर ऐसा होता नहीं है, होता है तो हित बुद्धि नहीं है, अरे होता हो तो छोड़ो, बिना कहे क्या वादा वादा है, कोई बता नहीं, अपने से बोलो, मात्र प्राणियों का हित चाहो, सांप विश्व आदि का भी हित कैसे हो? अब हम तंग करते हैं ऐसे दुख होता है मत करो, दुख होता है तो कहें कि हमारा अभिमान है, सच्ची बात नहीं अभिमान है। कड़वी से कड़वी दवाई देने पर भी वैद्य से आदमी नाराज नहीं होगा, नहीं। तो करने से गला बोलो बिना नहीं होंगे। ब्याह में गाना सुनते भोजन समय कर सुनते कार्या से दादी होते सचे दूसरी ठीक नहीं हुआ तो अपने भाव में ठोड़ो कोई गड़बड़ी होगा गड़बड़ी हो मिटा नियत में कोई खराबी हो ठीक हो जाए यही तो बात ठीक जो शंका पैदा होती करो सब गलत करो श्रवण की प्राप्ति में भी ते प्रबंधी मामेव सर्वभूति ते रथा लबंते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूति ते रथा सिद्धांत है क्योंकि उसी राष्ट्र की इच्छा है किसी जो सब डॉक्टरों की इच्छा ही नहीं रहती एक जगह बात है बाप था बीमार बेटा था माधो तो बैठ बोलेगा माधो आ गया दिन बाद लगेगा माधु आ गया तो दिन बाधु लगेगा क्योंकि फिर ज्यादा दिन लगेगी उधर देर ठीक है तो फिर ज्यादा लगेगी रोज ना आएंगे तो फिर ज्यादा मिलेगी बहती के मन नहीं आ रहे तो फिर क्या जाने करेंगे अब बीमारी लंबी होगी मैं मेहनत से मानो फीस मिलेगी जल्दी उठ जाए तो क्या फायदा के पति पड़ता हो तुम कहते हो पति पड़ता हूँ ठीक है अपने क्या फायदा हमारे क्या फायदा अब पति पड़ता बढ़ता है हमारे क्या मिलेगा पांच दस पचास रुपये मिलेगा उपदेश देने वाला हूँ कि आपस में बात सुनी है मैंने श्वास भाव बना है हम हित करते हैं कहीं नहीं कमी है अपना भाव अच्छा रखो सब अपना भाव ही अपने काम आएगा भाई दूसरा भाव अपने रोटी खाने से अपना पेट भरेगा हमारा भाव अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा भाव कुछ ज्यादा होगा सर्वभूत हित रहता सबके हित में रहती किसी को ठीक हुआ सब काम ठीक हुआ गलती को मिटाओ सर्व होते ते रता कहते हित का भाव कैसे बने दूसरे के प्रति या सबके प्रति हित का भाव कैसे बने देखो सूर्य को चंद्रमा दूसरों सुख बनाना आपको होगा ही निश्चित बात है सबका इच्छा हो आपका जरूर होगा जरूर होगा कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ वृत्ति बाबा दे रही निश्चित बात है लबंते मन निर्वाणम रक्षित छिन्न सर्वभूति रहता ऐसे प्राप्त होती माँ में वो सर्वभूति श्रवणी प्राप्ति में प्राप्ति सब बिल्कुल सच्ची बात है। सुख साफ बैठे रहो सबका ज्ञान हो नर नारायण दोनों बद्री का आश्रम रहते हैं दुनिया मात्र यही तपस्या करते दुनिया मात्र का कल्याण हो ही तो इसी लिए तपस्या करते जितने संत महात्मा सब गई में सबका हित हो सब कल्याण हो आप कर ही देखो नहीं तो मन से आप सेवा करो कोई घटपट रहता हो मन सेवा करो जरूर फायदा होता है। रामायण में बताया है और अपराध हो आप पाप अपराध हो अपराध अपराध तो मैंने किया तो बोला राम को पड़ता है नहीं मार दीखदार मेरा अपराध है उस अपराध राम बोलता अति विचित्र भगवंत गति खोज जाने लोग और सारे अपराध हो और पड़को अपना तो काम हित करने का है अपना कल्याण कैसे हो सब गति कैसे हो सभी सुख कैसे हो सर्वे भवंत सुविधा सर्वे संत मेरा मेरा सर्वे भगवान प्रसन्न माँ कष्ट दुख भाग हो रही है।